ان تمام باتوں سے وہی لوگ موعظت حاصل کر سکتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تقویٰ کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. یہ تقریباً 4 رکوع تک آپ کے سامنے سورہ نور کی تفسیر کی گئی. اب یہاں سے اللہ نور السماوات والارض نور کا بیان ہے. اب ہم کل یہ بتائیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کریمہ کا نام نور کیوں رکھا ہے, اور پھر یہ احکامات جو ہیں سوسائٹی اور معاشرے کو سدھارنے کے لیے ان کو بیان کرنے کے بعد پھر نور کا بیان کیوں کرتا ہے؟ نور سے گناہوں کا اور سماج اور معاشرے کی غلطیوں اور خطاؤں سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پچھلے واقعات کے ساتھ کیوں جوڑا ہے؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے. اللہ ہمیں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.